i do zobaczenia. Michał Żołądkowski, Dariusz Urbanowicz. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 2 maja, minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zacieśnienie więzi transatlantyckich i odbudowa Ukrainy wśród priorytetów polskiej prezydencji w Unii. Dziś święto flagi obchodzono na pamiątkę zawieszenia biało-czerwonego sztandaru na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Długi majowy weekend pełni. Tłumy turystów spędzają wolny czas na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Współpraca Unii Europejskiej ze Stanami Zjednoczonymi, rozszerzenie Unii m.in. o Ukrainę i Mołdawię, odbudowa Ukrainy i transformacja energetyczna to główne priorytety polskiej prezydencji we wspólnocie w 2025 roku. Główne założenia przewodnictwa wskazali prezydent i premier. W 19. rocznicę naszej akcesji prezydent Andrzej Duda podkreślał, że czas, doświadczenie, historia oraz aktualne wydarzenia mówią nam o potrzebie zacieśniania więzi euroatlantyckich. Będzie więc jednym absolutnie z najważniejszych priorytetów naszych w czasie prezydencji dla Unii Europejskiej, dla Europy będzie hasło zacieśnienia współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, zacieśnienia więzi euroatlantyckich, więcej Stanów Zjednoczonych w Europie, więcej Unii Europejskiej w Stanach Zjednoczonych. Współpraca gospodarcza, współpraca w zakresie bezpieczeństwa. Premier Mateusz Morawiecki wyraził nadzieję, że Polska odegra istotną rolę w odbudowie Ukrainy. Tutaj jestem przekonany, że Polska, która tak mocno wstawiła się za Ukrainą na forum międzynarodowym, będzie również grała pierwsze lub jedne z pierwszych skrzypiec w kontekście odbudowy. A to oznacza, że nasi przedsiębiorcy będą korzystali również na tym procesie odbudowy Ukrainy, że tam będą potężne zlecenia, tak ważne dla polskich przedsiębiorców. Będzie to w tym sensie poszerzenie możliwości polskiego eksportu. Premier położył nacisk na konieczność rozszerzenia Unii o Ukrainę, Mołdawię i państwa Bałkanów Zachodnich. Dziś obchodzimy Dzień Flagi. Wybór dnia nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. Właśnie 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze z 1. Dywizji Kościuszkowskiej zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Zdobywając stolicę hitlerowskich Niemiec, przyczynili się do zakończenia działań wojennych w Europie. Inicjatorem zatknięcia polskiej flagi na kolumnie zwycięstwa był Mikołaj Troicki. Jego wspomnienia nagrane w 1965 roku zachowały się w archiwaliach Polskiego Radia. Kiedy weszliśmy na tą kolumnę, widzieliśmy cały Berlin, ponieważ byliśmy na wysokości 80 kilku metrów. Podałem chłopcom komendę baczność, przemówiłem do nich. Chłopcy, przypadło nam w udziale w imieniu narodu polskiego zawiesić nasz nieśmiertelny sztandar. Na gruzach Berlina, na gruzach pychy hitlerowskiej spocznij. I podałem wówczas komendę, żeby kapral Karpowicz wywiesił sztandar. Sztandar polski zawisł. Święto flagi zostało ustanowione uchwałą Sejmu w 2004 roku, by propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Ambasador Polski w Rosji Krzysztof Krajewski nazwał chuligańskim wybrykiem wypowiedź rosyjskiego komentatora Pawła Stachowa. Stwierdził on, że za ubiegłoroczną napaść w Polsce na rosyjskiego ambasadora powinien być odwet na ambasadorze Polski w Rosji. A Stachow oświadczył, że zabijanie ambasadorów mieści się w ramach prawa międzynarodowego. Krzysztof Krajewski, którego dotyczyła ta wypowiedź, podkreślił, że na słowa Rosjanina natychmiast zareagowało polskie MSZ. Ja nie mam zwyczaju komentowania chuligańskich wytryków osób, które nie znają realiów rzeczywistości, a kierują się negatywnymi emocjami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, rząd Rzeczypospolitej zareagowały natychmiast i jak wiadomo potępiły tę wypowiedź, której wprost grożono mojemu bezpieczeństwu, mojemu życiu. Polskie MSZ wezwało Rosję do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim dyplomatom. Tegoroczni maturzyści szykują się do egzaminu dojrzałości. Już pojutrze język polski. Tymczasem w trakcie maratonu egzaminacyjnego są ci uczniowie, którzy wybrali maturę międzynarodową. To m.in. 27 osób z drugiego liceum w Białymstoku. Jak mówią, zdecydowały się na maturę międzynarodową, bo to daje większe szanse na studiowanie za granicą. Bodźcem, który mnie popchnął do tego, było to, że dobrze umiałam angielski, ale też to, że po prostu chciałam studiować za granicą i łatwiej się dostać. Jest bardziej to transparentne właśnie z maturą międzynarodową na stronach uniwersytetów. Jest bardzo dobrze przeliczana na większości uczelni i wyniki z zagranicy można dostać dużo wcześniej. Piszemy maturę z każdego przedmiotu, to na pewno. Wszystko jest po angielsku. Się różni bardziej systemem oceniania.

strasznie dużo ludzi jest i to nie nasz klimat do końca. Chyba, że kolejka ustawi się już za nami tak duża, że nie ma szansy odwrotu, bo też tego rodzaju dantejskie sceny w polskich górach się dzieją. Ja czytałem wczoraj artykuł o tym, że trzeba 4 godziny czekać, żeby wjechać sobie na Kasprowy Wierch. Jeśli ktoś tak lubi, to proszę bardzo. My też zapraszamy do Jakuszyc. Od 9:00 program specjalny. Będzie można na miejscu spotkać także redaktorów, redaktora Urbanowicza, redaktora Żołądkowskiego, redaktora Kowarskiego. Także pozdrawiamy ich. Teraz pewnie przejęci są cali. Natomiast po godzinie 16:00 będzie można spotkać Mateusza Wariankę na PGE Narodowy. Tutaj przypominamy finał Pucharu Polski w piłce nożnej. Legia Warszawa zmierzy się z Rakowem Częstochowa. Od godziny 16:00 w Trójce transmisja relacji z meczu. 10 minut po godzinie 6:00, pora na Trójkę. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy z tej przyczyny. Zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Choćbyśmy uczniami byli najtępszymi w szkole świata, nie będziemy repetować żadnej zimy ani lata. Żaden dzień się nie powtórzy, nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch jednakich spojrzeń w oczy. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Dziś, kiedy jesteśmy razem, odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża? Czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godzino z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Wczoraj, kiedy twoje imię ktoś wymówił przy mnie głośno, tak mi było, jakby róża przez otwarte wpadła okno. Uśmiechnięci, spłonięci, z niepotrzebnym mieszasz lękiem. Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Dzisiaj gramy wyłącznie po polsku. Proszę Państwa, teraz będzie lekkie odstępstwo, no bo sprawdzimy, co dzieje się na liście przebojów lpt.polskieradio.pl. Między innymi tam można głosować. Ja bym skupił się na polskich artystach w takim razie. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe, Riverside, Friend or Foe, co prawda anglojęzyczny utwór, natomiast zespół jak najbardziej polski. To z kolei miejsce trzecie. Na miejscu czwartym Daria ze Śląska, Kill Bill. A co poza tym? O tym teraz już Tomasz Miera. Lista przebojów Trójki. Za nami jest 56. wydanie listy przebojów Trójki. Ono nie ma już żadnych tajemnic. Gdyby Państwo chcieli sprawdzić, jak się poukładało ostatnio, to wystarczy odwiedzić w tym celu naszą internetową stronę. Ja już mogę tylko przypomnieć, że piosenka najniżej notowana polska to była Daria Zawiałow i utwór zatytułowany Demo Song na miejscu 29. Przy okazji to był spadek o 4 pozycje. Najlepszą dwudziestkę tego notowania otworzył duet Sanach i Dawid Podsiadło. Piosenką Ostatnia Nadzieja to był awans o 3 miejsca. A na półmetku 56. wydania listy przebojów trójki, czyli na miejscu 15, wylądowała tym razem Daria ze Śląska i jej Falstart albo Faul. Śmiech niech puszczą z playbacku, tak prowadzę się w dobry stan. Całkiem nowy dla mnie stan. Z tobą się zaopiekuj, nie potrzeba ci nowych dram. Może w końcu porę zmian. Czemu wszystko na przekór? Mam już dość tych wysokich fal. Za wysoki dla mnie fal. Proszę sprawdzić, czy wśród 30 piosenek z zestawienia oraz wśród 3 propozycji są te, które Państwo lubią szczególnie. Jeśli tak, to może wypadałoby na nie zagłosować. A głosujemy na 2 sposoby, albo do tego służy nasza aplikacja, albo lpt.polskieradio.pl, czyli nasza internetowa strona. Czekamy na Państwa głosy do piątku do godziny 12, a od 19 w piątek zapraszam na 57. wydanie listy przebojów trójki. Lista przebojów trójki. Proszę się nie wahać, proszę użyć swojej mocy i oddać głos LPT, polskieradio.pl, a także nasza aplikacja. dumplings, pierogi. Momentem. No właśnie, to tak dobrze nam się łączy z... Wczoraj była kaszanka, przypominam, dzisiaj pierogi. Możemy zaryzykować. Dzień Polaków i Polonii, proszę Państwa, między innymi 20 minut po godzinie 6, Mela Koteluk teraz w Trójce, a przed nami także no, komplet informacji, między innymi dla kierowców, co jest kluczowe codziennie, ale teraz zwłaszcza ze względu na to, że wielu z nas, wiele osób się przemieszcza z punktu A do punktu B. Tak jest, bezpiecznie. Ja chciałem tylko dodać, że dzisiaj mamy tylko i wyłącznie polską muzykę na antenie. Czyli żurawie origami, 24 minuty po 6, pora na Trójkę. Dzień Polonii i Polaków za granicą. Jacy my, proszę Państwa, jesteśmy? Dwie dwójki i siedem trójek. Co jest naszym znakiem rozpoznawczym? To pytanie postanowiliśmy dzisiaj zadać. Nasz telefon do Państwa dyspozycji. emocje na PGE Narodowym i w Trójce gwarantowane. Finał piłkarskiego Pucharu Polski, a w nim dwie najlepsze drużyny tego sezonu. Raków Częstochowa i Legia Warszawa. To już dziś. Relacje zaczynamy godzinę przed meczem, czyli o 15. Zapraszam, Mateusz Warianka. Autopromocja. Radio Navigator. Ruszamy w trasę. Jest z nami Maciej Oswald, Polski Radio Kierowców. Dzień dobry, Maciej. Dzień dobry. Jak sytuacja drugiego dnia maja? Zupełnie podobna do tej 1 maja. Jest bardzo spokojnie o poranku na drogach. Przed chwilą zakończyły się powypadkowe utrudnienia na drodze numer 6 w Reblinie w Pomorskiem, gdzie wcześniej ciężarówka wypadła z jezdni. Droga numer 6 była zablokowana w okolicach 201 kilometra. W tej chwili ruch jest już płynny. Nie ma objazdu drogami lokalnymi. Poza tym udało się też odblokować ekspresową 8 w Warszawie między węzłami Zachód i Warszawska. To po tym, jak samochód osobowy wypadł z jezdni. Lewy pas i prawy pas w kierunku Białegostoku są już udrożnione. Tutaj też jedziemy bez przeszkód. Przypominamy także o pracach drogowców w miejscowości Pogórska Wola. To trasa Tarnów-Dębica 94. Służby tam budują chodnik i ścieżkę rowerową, więc jest zwężenie do Dębicy. Radio Navigator Trójki. Czas na serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Święto ustanowione przez Sejm w 2004 roku ma propagować wiedzę o polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Wybór nie był przypadkowy i ma uzasadnienie historyczne. Właśnie 2 maja w 1945 roku polscy żołnierze zawiesili biało-czerwoną flagę na kolumnie zwycięstwa w Berlinie. Kolejny powód, dla którego Dzień Flagi jest obchodzony 2 maja, to fakt, że w komunistycznej Polsce właśnie tego dnia po święcie pracy obywatele mieli nakaz usuwania flag narodowych, by nie wisiały podczas nieuznawanego przez władze PRL-u święta Konstytucji 3 maja. Ostatni dzień na rozliczenie podatku za 2022 rok. Przed majówką za pomocą usługi Twój e-PIT podatnicy złożyli ponad 6,5 miliona deklaracji, mówi rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej Justyna Pasieczyńska. Dzięki automatyzacji zwroty większości zeznań z PIT-u 37, złożone właśnie za pomocą usługi Twój e-PIT, trafiają na konta tutaj naszych podatników średnio w ciągu 12 dni od właśnie złożenia tej deklaracji. Dodam, że w przypadku zeznań papierowych termin zwrotu wynosi do 3 miesięcy. Tylko do końca dnia możemy przejrzeć i złożyć swoją deklarację PIT 37 oraz PIT 38. Formularze podatników, którzy tego nie zrobią, zostaną po północy automatycznie zaakceptowane przez Krajową Administrację Skarbową. Stany Zjednoczone znoszą wymóg szczepień przeciwko COVID-19 dla pracowników federalnych oraz podróżnych przybywających do USA, poinformował w komunikacie Biały Dom. Obowiązek szczepień przestanie obowiązywać w przyszły piątek, 12 maja. Obecna regulacja administracja Joe Bidena wprowadziła w styczniu 2021 roku. Pełny serwis o 7. Dzisiaj w całym kraju więcej chmur, zwłaszcza w centrum i na wschodzie. Przelotne opady deszczu, na Lubelszczyźnie mogą wystąpić burze. Temperatura od 12 stopni nad samym morzem, 16-18 na przeważającym obszarze kraju, do 23 na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami porywisty, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Z czego możemy być dumni? My, Polacy, szukamy dzisiaj takiego zestawu cech. No, wystarczy jedna. Wystarczy jedna. Wydaje mi się, że nie lubimy sobie prawić komplementów za bardzo. Tak, tak. Komuś tak, albo też sobie. Wydaje mi się, że to jest trudne z jakiegoś powodu. Mówię, że wystarczy jedna, bo mówię właśnie o tym z przekąsem, bo zazwyczaj jesteśmy dla siebie bardzo samokrytyczni, umniejszamy swoją rolę, swoje umiejętności i jakoś tak trochę jak taki ubogi krewny być może się zachowujemy. Czas to zmienić. 2 dwójki i 7 trójek. Ciepły wiatr mnie pcha. co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Informacje znajdziemy na naszym portalu. Proszę Państwa, można składać wnioski do programu Dostępna Przestrzeń Publiczna. Celem jest likwidacja barier architektonicznych i umożliwienie osobom ze szczególnymi potrzebami pełnego korzystania z takich miejsc, jak na przykład place zabaw dla dzieci, kościoły czy gabinety ginekologiczne. Czytamy na polskieradio24.pl. Pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik powiedział informacyjnej agencji radiowej, że program jest efektem rozmów z samorządami i obywatelami, którzy sygnalizowali konkretne potrzeby. Program składa się z czterech komponentów. Pierwszy, dostępna przestrzeń dla jednostek samorządu terytorialnego ma likwidować bariery w budynkach użyteczności publicznej. Drugi, bariery w dostępie do budynków kultu religijnego. Wiele osób skarży się na trudności w dotarciu czy wejściu do kościoła. Jak podkreślił, program daje możliwość zakładania pętli indukcyjnych w kościołach dla osób słabosłyszących. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej poinformowało, że program Dostępna Przestrzeń Publiczna ma charakter wieloletni. W tym roku budżet wyniesie 80 milionów złotych, a całkowita wartość środków do roku 2027 to około 300 milionów złotych. Mamy również ostrzeżenie dla Państwa, żeby chronić nie tylko PESEL, ale również numer telefonu, czy na przykład adres e-mail, bo wyciek tych danych może być tak samo groźny, jak właśnie wyciek numeru PESEL. Przestrzega ekspert serwisu chroń.pesel.pl Bartłomiej Drozd. Hakerzy mogą wykorzystać te dane, aby uwiarygodnić się i przez to wyłudzić kolejne dane, które posłużą na przykład do kradzieży naszych pieniędzy z konta. Ekspert powołał się na dane CERT Polska, zwrócił uwagę, że liczba przypadków phishingu w 2022 roku sięgnęła prawie 40 tysięcy, czyli o 36% więcej niż rok wcześniej i właściwie nic nie wskazuje na to, żeby w tym roku ta dynamika była mniejsza. W każdym miesiącu ujawniane są przypadki podszywania się przestępców pod instytucje lub firmy, a ich celem jest wyłudzenie poufnych danych, PESEL, login, hasło do konta w banku i tak dalej. To tak zwany phishing, ale do takiego ataku potrzebne są dane kontaktowe potencjalnych ofiar. To zdobywa się wykradając je, jeżeli są słabo zabezpieczone, albo my słabo je chronimy, albo są słabo zabezpieczone bazy danych. Można również te dane kupić na czarnym rynku. Wiele osób lekceważy takie informacje, uważając, że sam numer telefonu nie wystarczy do tego, żeby dokonać ataku na konto. Nic bardziej mylnego, przestrzega ekspert, wyjaśnia, że obserwuje coraz więcej ataków wishingu, czyli podszywania się przez przestępców pod znaną instytucję lub firmę w rozmowie telefonicznej. Przezorni zawsze sprawdzają takie rozmowy, ale często nasza czujność jest uśpiona. Warto też pamiętać, że dzięki takiej usłudze jak na przykład VoIP możliwe jest właśnie takie podszywanie się pod numery, które znamy, a tak naprawdę są to przestępcy. Scenariusze ataków wishingowych mają zawsze taki sam cel, nakłonienie ofiary do podania wrażliwych danych lub podjęcia określonej czynności. Dlatego należy chronić zarówno adres e-mail, jak i numer telefonu. To teraz, proszę Państwa, coś miłego. Ruszyły koleje linowe w Beskidach. Tym samym wiosenne przeglądy techniczne zostały zakończone. Od poniedziałku wyjechać można na Skrzyczne w Szczyrku, a w sobotę ruszyły wyciągi na Mosorny Groń w Zawoi i Dębowiec w Bielsku-Białej. Już wcześniej turyści mogli korzystać m.in. z wagoników kolei linowo-terenowej na Żar w Międzybrodziu Żywieckim, gondoli na Szyndzielnie w Bielsku-Białej i halę Skrzyczeńską w Szczyrku. Podczas przeglądów konserwatorzy sprawdzili też stan części ruchomych kolejek, gondoli lub krzesełek, a także łożysk i podpór. Prześwietlili też liny nośne i wymienili zużyte części. Jak zaznaczają organizacje lokalne, organizacje turystyczne, Beskidy stały się miejscem wypoczynku wielu turystów podczas długiego weekendu. Polskie Radio 24.pl. Tam znajdą Państwo więcej szczegółów. Co prawda jest majówka, wiele osób zjadło już coś pysznego z grilla, ale chciałem zaproponować japońską dietę. I otóż ta japońska dieta, która jest popularna na całym świecie do tego stopnia, że została wpisana na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO, jest zdrowa i o tym przekonują naukowcy, ponieważ dzięki temu, że są tam produkty sojowe, owoce morza i wodorosty, może to spowalniać postęp zwłóknienia wątroby. Zespół naukowców przeanalizował związek między posiłkami, ponieważ te poszczególne posiłki dania kuchni japońskiej są punktowane, między masą mięśniową i postępem zwłóknienia wątroby u 136 pacjentów. No i wyszło, że dzięki właśnie tej kuchni, tej diecie możemy ograniczyć postępowanie zwłóknienia wątroby i dzięki temu poprawić swój stan zdrowia. Wyniki są kontynuowane, no i pewnie też za jakiś czas naukowcy dojdą do kolejnych wniosków. Co jest naszym znakiem rozpoznawczym? O to dzisiaj pytamy. Oczywiście biało-czerwona, ale nie tylko. Podobno rozmawiamy dzisiaj na temat pierogów i naszych rodaków. Ja bym to chętnie połączył. Że ja na przykład bardzo lubię taką jedną dziewczynę, która jest z Korei. Wyszła za Koreańczyka, prowadzi kapitalny blog i gotuje pierogi z tym kimchi. No i tam opowiada tak samo o tej Korei, o tym wszystkim i tak dalej. I robi to z takim fajnym zacięciem, że się to wygląda niesamowicie lepiej od jednego filmu. No i tak samo tam jeszcze paru innych mam ludzi powyciąganych ze świata. A jestem dumny, że mamy kurde takich ludzi. No, czyli trzymamy się tych kwestii kulinarnych. Szerzenie naszej kultury także poprzez kulinarię to świetny sposób, proszę Państwa. 16 minut pozostało do godziny 7. My jeszcze za kilka minut połączymy się z Janem Pachlowskim. Minut do siódmej. Dzisiaj 2 maja, dzień Polonii i Polaków. Polonii, czyli Polaków, którzy wyjechali. Celebrowany jest dzisiaj ten dzień. Najwięcej Polaków na obczyźnie na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Szacuje się, że to około 10 milionów Amerykanów, którzy mówią o swoich polskich korzeniach. My łączymy się i z jednym z nich, Janem Pachlowskim, który jest za oceanem. Dzień dobry, Janku. Tutaj małe sprostowanie. Ja bym się nie nazwał Amerykaninem, ale raczej Polakiem mieszkającym Stanach Zjednoczonych. A te 10 milionów Amerykanów to są rzeczywiście już Amerykanie któregoś tam pokolenia, którzy kojarzą, że babcia, dziadek, prababcia pochodziła z Polski, znają nawet kilka słów, no a przede wszystkim z taką niesamowitą dumą i oczywiście kulinarną rozkoszą. Wypowiadają się o pierogach, o gołąbkach, o pączkach, bo tych na szczęście w Stanach Zjednoczonych polskich potraw nie brakuje. Jest wiele polskich sklepów, wiele polskich restauracji od Florydy poprzez Nowy Jork, Chicago i dalej do Kalifornii czy stan Waszyngton. Tutaj Polska jest bardzo mocna i bardzo obecna, ale nie tylko oczywiście pod względami kulinarnymi. Rozpoczniemy w ogóle od tego, że z okazji dzisiejszego święta specjalne życzenia Polonii na całym świecie oraz rodakom także w kraju, czyli także wam, prowadzącym, z naszym słuchaczom, składa Franciszek Spula, prezes dwóch największych polskich organizacji w Stanach Zjednoczonych, Kongresu Polonii Amerykańskiej i Związku Narodowego Polskiego. Posłuchajmy. W imieniu własnym i Kongresu Polonii Amerykańskiego oraz Związku Narodowego Polskiego życzę zdrowia i pokoju. Trzeba pamiętać o Polsce, jak ludzie walczyli, żeby Polska była wolna i że ta wolność teraz istnieje w Polsce. I ta wolność trzeba pilnować i zawsze się starać, żeby że ta wolność istniała nie tylko dziś, ale na lata, na przyszłość. Prezes Polonii Amerykańskiej Frank Spula, przedstawiciel amerykańskiej Polonii, która jest największa na świecie, to podkreślamy, ta największa emigracja naszych rodaków za ocean rozpoczęła się w 1945 roku, ale warto tutaj podkreślić, że nasi rodacy też mieli bardzo istotny wpływ, ci właśnie ze Stanów Zjednoczonych, na odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, bo tutaj przedstawiciele amerykańskiej Polonii wstępowali do Błękitnej Armii generała Hallera. Mówiliśmy o tej największej emigracji po 1945 roku. Najpierw była ta emigracja powojenna do miast, gdzie był największy przemysł, czyli między innymi Detroit, przemysł samochodowy, i oczywiście Chicago i Nowy Jork, gdzie te skupiska polonijne są największe. Po 80 roku to potem była już ta emigracja solidarnościowa, ale w momencie, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej, ta emigracja zarobkowa Polaków do Stanów Zjednoczonych praktycznie ustała i też Polonia się kurczy. Dlaczego? Ponieważ wielu naszych rodaków, którzy przebywali w Stanach Zjednoczonych kilka dekad, osiągnęła wiek emerytalny i właśnie na emeryturę wróciła do kraju. W Stanach Zjednoczonych działa wiele prężnie polonijnych klubów. W takich dużych skupiskach polonijnych jak Chicago czy Nowy Jork z powodzeniem działają polskie rozgłośnie radiowe, polskie telewizje, a między innymi w Chicago 1908 roku, to podkreślam, nieprzerwalnie wychodzi tutaj dziennik związkowy i to jest najstarsza polskojęzyczna gazeta ukazująca się bez przerwy za granicą. Mowa tutaj oczywiście o chicagowskim dzienniku związkowym. Polonia amerykańska także migruje tutaj w Stanach Zjednoczonych ze względu na klimat, ale także dogodność podatkową. Wielu naszych rodaków z Chicago i z Nowego Jorku przeniosło się do Tampy czy Sarasoty. O tych aglomeracjach mówi się, że to teraz takie małe Chicago. Tam Polacy chcą kontynuować swoją amerykańską przygodę, a majówka tutaj Polonii kojarzy się z taką bardzo dużą, jedną z największych polskich imprez w Stanach Zjednoczonych. Mowa tutaj o paradzie trzeciomajowej. Ona zawsze w pierwszą sobotę maja odbywa się w Chicago. Dumnie kilkadziesiąt tysięcy Polaków maszeruje w samym sercu miasta, w downtown, w samym sercu wiecznego miasta z biało-czerwonymi flagami. I co warto podkreślić, nie tylko lokalni politycy przychodzą tutaj na tą paradę, politycy z Chicago czy ze stanu Illinois, ale także wywodzący się ze stanu Illinois ci politycy, którzy na stałe zamieszkują, a bardziej pracują na Kapitolu w Waszyngtonie. Czyli Janku, nie planujesz takiej permanentnej emigracji? Będzie powrót pewnego dnia, czy nie? Dobrze zrozumiałem? Zaskoczyłeś mnie tym pytaniem. Myślę, że jest to możliwe. Tak to odpowiem dyplomatycznie. No, to czekamy. Przecież byłeś na urlopie tydzień temu. O, już prawie dwa. Polsce, dwa ty... No tak, właśnie. Leci ten czas. Nie dane nam było się zobaczyć, ale cały czas czekamy, Janek. We wszystko przynajmniej, ale słyszymy się regularnie i to jest, tak, to jest najważniejsze. Ta osłoda. To jest dobre. My dzisiaj pytamy w programie, z czego my Polacy powinniśmy czuć się dumni, jaka przynajmniej jedna rzecz powinna nam przychodzić do głowy. Pytamy o to naszych słuchaczy, a to samo pytanie możemy zadać Polonii. Z czego Polacy są dumni? Wiecie co, ja będę mało oryginalny, ale bardzo lubię zakładać koszulkę reprezentacji Polski piłkarskiej i jak chodzę w niej po różnych miejscach w Stanach Zjednoczonych, nie tylko na Florydzie, gdzie mieszkam na stałe, ale wchodzę do sklepu, do restauracji, to tylko patrzą na mnie, mówią, o, ja znam Roberta Lewandowskiego. I no, Robert Lewandowski, to ja wiem, że to jest mało oryginalne, ale wszyscy naprawdę go tutaj kojarzą. Janku, pozdrawiamy cię serdecznie, świętuj i do usłyszenia wkrótce. Dziękuję.